Her sidst på dagen kan der komme noget regn, især i den centrale del af landet. I løbet af natten skulle det dog klare lidt op og holde tørt. Derudover falder temperaturen i nat til ned omkring 2 graders frost. I morgen får vi tørt og først nogen sol, senere mere skyde fra sydvest, og temperaturen i morgen kravler op på mellem 3 og 6 plusgrader, og så får vi let til frisk vind. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Klokken er blevet 4:05. Du lytter til 24/7 eftermiddag. I weekenden der blev filmmanden Woody Allen beskyldt for pædofili af sin tidligere steddatter. Og Michael Jackson, ja, han var udsat for den slags beskyldninger hele tiden, men vi danser alligevel rundt til det her nummer. Men hvorfor tager vi ikke afstand til kunstnere som dem her, når de har været beskyldt for pædofili? Hvor går grænsen for, hvad kunstnere må, før de stadigvæk, eller før de mister støtten fra alle os, der nyder deres kunst? Det skal vi snakke om om cirka 10 minutter. Mit navn, det er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. I formiddags, der hoppede SF'eren Ole Sohn over til Socialdemokraterne, og spørgsmålet er det i orden? Og jeg skulle nu have Stig Thorup Rasmussen med. Velkommen til. Tak for det. Du er formand for SF i Slagelse. Ja, det er. Og det er den kreds, hvor Ole Sohn, han var opstillet for SF. Ja. Hvad siger du til det her? Er det i orden, at han er hoppet over hos Socialdemokraterne og har taget sit mandat med? På en måde er det ikke i orden, det er, fordi hans mandat tilhører SF, og det er SF'er, der har stemt ham ind. Og på den anden side, så har han jo kommet med en begrundelse for, at han ikke længere synes, at den politik, han blev valgt på, den bliver ført af SF. Og det er jo hans valg. Så jeg tror ikke, jeg overgår at gøre, hvad skal man sige, det store nummer ud af det. Det er hans valg, og der er ikke andet at gøre, end at tage det til efterretning. Ja, det er hans valg, men spørgsmålet er, om det er i orden. Altså... Nej, altså grundlæggende synes jeg ikke, det er i orden. Fordi hans mandat, han kunne vælge at træde ud af Folketinget og sige, at det han er gået til valg på, det kan han ikke få ført igennem længere, og så må han træde ud af Folketinget, og så kunne han supplant træde ind. Det er jo sådan, de fleste partier ønsker sig sker, når et folketingsmedlem vælger at gå af. Og hvordan har reaktionerne været fra SF'erne i Slagelse, som jo altså har stemt på Ole Sohn? De få reaktioner, jeg har hørt indtil nu, har været ærgelse, og især over, at da han jo er valgt i den her opstillingskreds, at han ikke lige fortalte os det selv først. Det er ikke en pæn måde at gøre det på, og det er der flere, der synes. Og det er jeg enig med dem i. Man kunne godt lige vælge tilbage til baglandet og sige, nu vil jeg ikke længere være jeres mand i Folketinget. Jeg har jo, det her spørgsmål er noget, jeg diskuterer igennem simpelthen alle tre timer her på 24/7 eftermiddag, og sms'en er åben. Man kan skrive ind på 42 600 24/7. Spørgsmålet er det i orden, at Ole Sohn har hoppet fra SF til Socialdemokraterne? Der har jo været reaktioner hele dagen fra medlemmer af alt, simpelthen fra Dansk Folkeparti til Socialdemokraterne og Liberal Alliance. Og i Liberal Alliance, der er Simon Emil Amitsbøl måske den mest forsonlige i forhold til det her spørgsmål med at skifte parti. Prøv lige at høre her, hvad han, altså den gamle radikale politiker, siger om at hoppe parti. Jeg ville jo nok være en hykler, hvis jeg sagde, at det var et problem, eftersom både jeg og andre i mit eget parti også har skiftet parti. Men jeg mener selvfølgelig, det er noget, man skal overveje grundigt, før man gør det. Hvad er det gode ved, at man har muligheden for at skifte parti, som man jo har i dag? Jamen, var det ikke Churchill, der var inde på, at der er nogen, der skifter holdning for at blive deres parti, og der er andre, der skifter parti for at beholde deres holdning? Og det illustrerer jo meget godt, at nogle gange, så kan det altså være en udfordring at blive et parti, hvis partiet ændrer karakter. Men forstår du, der er jo mange politikere, der peger på det her med, at det giver politikerlede blandt befolkningen. Hvad siger du til det? Jeg siger, at jeg stoler på, at vælgerne bedømmer ved næste valg, om de synes, at folk skal genvælges eller ej. Jeg er jo faktisk selv det eneste eksempel i nyere tid på, at der er nogen, der har skiftet til et etableret parti og blevet genvalgt. Så som oftest har vælgerne åbenbart noget imod det. Hvilke overvejelser gjorde du selv dengang, at du valgte at hoppe? Ja, nu valgte jeg jo ikke at hoppe sådan direkte fra et parti til et andet. Jeg trådte ud af det radikale venstre og havde nogle forskellige overvejelser. Prøvede jo endda også at danne mit eget parti. Til sidst så blev Anders Samuelsen og jeg så enige om, at Liberal Alliance og Borgerlig Centrum mindede så meget om hinanden, så vi så godt kunne være i samme parti. Så... Så du har overhovedet ikke noget at sætte på, på dem, der har valgt at skifte fra f.eks. SF til Socialdemokraterne i løbet af den sidste uge? Det vil jeg ikke komme til dommer over. Det synes jeg, at vælgerne skal have lov til at afgøre. Tak skal du have. Selv tak. Stig, det her det var Simon Emil Amitsbøl. Du er stadig med fra Slagelse. Ja. Og hvad siger du til det? Er det ikke bare vælgernes dom? Jo, det er heldigvis en af de ting, der så hører med, at man får jo vælgernes dom derefter, når man har gjort det. Men jeg har stadigvæk den principielle opfattelse, at man bør nedlægge sit mandat og lade suppleanten komme til. Og det er ud fra, at det at blive valgt, det er jo ikke noget, man klarer selv. Det er en hel masse mennesker i parti, der har gjort et kæmpe stykke arbejde gennem mange år for at få valgt en bestemt person ind. Og den del af det, den hører man ikke så tit om. Nemlig, at der ligger mange menneskers arbejde bagved, og de har en tillid til at tro på, at den person, man nu har opstillet og har valgt, vil repræsentere ens parti. Har du snakket med Ole Sohn i dag? Det har jeg ikke, nej. Jeg har ikke haft tid, jeg har haft for arbejde. Føler du dig forrådt af ham? Nej, det er nok lidt for kraftigt udtryk at bruge, fordi det er jo efterhånden blevet mere og mere almindeligt, og lige præcis denne tid, hvor SF er trådt ud af regeringen, er der jo nogen, der har sagt til ligesom Ole Sohn, at de ikke føler sig hjemme i partiet. Ja, Astrid Krag blev socialdemokrat i torsdags, og Ida Auken blev radikal i fredags. Ja, og der er nogen, der bruger udtrykket en stor nedsmeltning om SF i øjeblikket, og noget kunne også godt tyde på det, men jeg mener nok, at de kan finde os selv igen, og det har jeg tænkt mig, vi skal også prøve her i Slagelse Partiforening og finde sammen igen og finde ud af, hvad det så er, vi skal nu. Tusind tak, fordi du var med. Velkommen. Stig Thorup Rasmussen, formand for SF i Slagelse, og min sms er som sagt åben 42 600 24 71. Skriver, partiskiftet for Ole Sohn er vel bare dagligdag i dansk politik efterhånden. Måske dansk politik skulle følge transfervinduet fra fodboldverdenen, hvor partierne så kunne købe og sælge partimedlemmer et par gange om året. Michael Christiansen skriver på 42 600 24 7, Ole må tage sit gode tøj og gå, han er en snylter. Han har eget firma og skal ikke sidde i Folketinget. Venligst, Michael Christiansen. Du kan også sende en sms 42 600 24 7. Og jeg kan nu sige velkommen til Flemming Juhl Christiansen. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Mange tak. Du er lektor på Roskilde Universitet og forsker i politik blandt andet. Og lad mig prøve at høre, hvordan kan det være, at vi har et system, der er skruet sådan sammen, at Ole Sohn kan tage sit mandat med sig over i Socialdemokratiet? Ifølge grundloven, så kan han jo... der er ikke nogen pligt til at skulle være i noget bestemt politisk parti. Altså grundloven, den sikrer, at alle medlemmer af Folketinget frit kan følge deres overbevisning. Men det kræver selvfølgelig, at den socialdemokratiske gruppe er villig til at optage ham. Og man kan sige, at der er jo både en udbudsside og en efterspørgselsside. Og udbudssiden er, om der er nogen, der er villige til at skifte parti, og det er der jo så en gang imellem. Men strengt så er der også en efterspørgselsside, hvor partierne kunne sige nej tak til at få folk, der skifter parti. Sådan som blandt Ole Hækkerup blev lidt fiske efter. Og også Konservativ Ungdom har haft udtalelse af den retning. Altså Socialdemokraten Ole Hækkerup, nu er jeg ikke lige helt klar over, hvad han har sagt. Har han sagt, at man ikke burde tage imod de her SF'er? Ja, det er også et udtryk for, at han ikke er så glad for partiskifter. Er det et godt system, vi har, hvor den her slags ting kan lade sig gøre? Ja, det er jo et spørgsmål om holdning, og der er forskellige holdninger, også mellem de politiske partier, og også inden for repræsentationsteori i statskundskaben. Men der er ligesom to skoler. Der er en skole, der vil sige, at demokratiet primært skal være et partidemokrati, hvor man stemmer på nogle partier, som så bliver repræsenteret med et vist styrkeforhold. Og så er der en anden teori, som er sådan en personlig mandatteori, at man altså ligesom giver sin tillid som vælger til en person, og så er det den person, der ligesom har mandatet, indtil man indtil næste valg, så kan man skifte vedkommende ud, hvis vedkommende ikke lever op til tilliden, for eksempel ved at skifte parti. Lad os prøve at tage argumentet for partidemokratiet, som vi altså ikke har i Danmark. Hvor man vi har jo faktisk elementer af begge dele. Aha. Det er jo sådan lidt det, der virkelig ligger i det, for hvis vi ser på valgloven, så er partierne repræsenteret efter størrelsesforhold, og det følger sådan set også grundloven. Og samtidig så har vi jo, at man kan stemme personligt på stemmesedlen. Så vi har sådan set begge synspunkter repræsenteret. Hvad er argumentet for et partidemokrati, et rent partidemokrati? Det er, at partierne udtrykker forskellige holdninger i samfundet, og at det i virkeligheden er holdningerne, man stemmer på, mere end det er personerne. Og hvad er argumentet for et persondemokrati?

I den her uge, der har adoptivdatteren til filminstruktør, skuespiller og forfatter Woody Allen anklaget Woody Allen i et åbent brev for at have misbrugt hende seksuelt. En sag, som han faktisk blev renset for i 1992. Men beskyldningerne vil ikke betyde, at vi tager afstand til hans kunst. Det mener min næste gæst. Velkommen til. Hej. Hej. Michael Charles Gorns, du er journalist og musikanmelder på Berlingske. Hvorfor vil det ikke betyde noget i forhold til den måde, vi ser hans film på? Jamen, jeg tror, en vigtig sondring at have i den her debat, og specielt i forhold til Woody Allen-sagen her, det er jo, at han rent faktisk ikke er kendt skyldig. Der har aldrig været rejst en sag mod ham. Og i den slags situationer, der synes jeg typisk, vi ser, at vi lader tvivlen komme kunstneren til gode i en eller anden udstrækning. Der har været ret meget... man kan sige, det er en mudret sag, den her, og grunden til, at vi har diskussionen nu igen, det er jo, at der er en vis nyhedsværdi i, at datteren her, hans tidligere steddatter, er ude og fortælle sin version af historien her, ikke? Ja. En historie, han blev jo renset for det for år tilbage. Men hvor går grænsen for hvad en kunstner kan tillade sig at gøre eller blive anklaget for, før at vi ligesom siger, okay, nu vil vi ikke have noget, nu vil vi ikke læse hans bøger, eller se hans film, eller høre hans musik? Det er jo det er et utroligt svært spørgsmål først og fremmest. Altså, det er jo svært at komme med nogle clean cut svar på det her. Men jeg har selv prøvet at dykke lidt ned i det i en artikel her for nylig. Og man kan sige, der er det her med, at hvis kunsten er stor nok på en eller anden måde, så synes det at være, der synes at være en tendens til, at vi er bedre til at se igennem fingrene med det. Okay. Og omvendt, hvis kunstnerens handlinger er tilpas grumme. Så Tommy Seebach kan ikke tillade sig det samme som Pablo Picasso? Det kan han ikke, nej. Det tror jeg ikke på. Og noget andet, jeg har opdaget, er, at jeg synes, der er klart en sondring mellem mor synes at være mere tilgiveligt, at Gud ved hvilken årsag, end pædofili er. Der findes flere tilfælde, hvor folk er dømte pædofile, hvor folk tydeligvis har taget afstand til den. Ja. Der er sådan en som Gary Glitter, som var en stor glamrock-stjerne i 70'erne, og var med til at udvikle den genre, men som her for nogle år siden blev dømt skyldig i pædofili og for besiddelse af børneporno. Og han er jo næsten forsøgt skrevet ud af historien, kan man sige, sidenhen. Er hans sælger hans plader ikke mere? Og man kan sige, her i efteråret, der var der et stort pladeselskab i England, som forsøgte at lave sådan en retrospektiv udgivelse, hvor man kiggede på rødderne, glamrockens rødder. Der var 90 numre på den her plade. Gary Glitter var altså utvivlsomt, hvis man ser det rent fra en kunstnerisk vinkel, en meget central skikkelse på den her scene, men han var simpelthen ikke med blandt de 90 numre overhovedet. Og det er jo sådan et tydeligt forsøg på at omskrive historien, kan man sige. Der er en berøringsangst her, ikke? Kan du give et eksempel på en, der slap afsted med det? Med det her med at have lavet noget lort, men alligevel bliver accepteret af publikum? En eller anden grund har vi været ret gode til at se igennem fingrene med, hvad forfatter har gjort i hvert fald. Der er en del eksempler. Man kan tage sådan en som William S. Burroughs, som i sin tid skød sin kone. Han blev faktisk ikke dømt for det, men han har vist indrømmet det senere hen. Men i dag, der står han stadig som en af de helt centrale skikkelser på USA's sådan beat-forfatterscene. Og han er et eksempel blandt mange. Ja. Men det var, fordi han skød konen. Altså, hvis han havde været pædofil, så havde det været noget andet. Det kunne man antage. Ja. Altså. Lad os prøve at høre et nummer her. Det er Be My Baby med bandet Ronettes. Lad os lige prøve at høre. Be My Baby. Vi kan lige lade den køre lidt i baggrunden, mens vi lige snakker om nummerets bagmænd. Hvad var historien med det? Jamen, det nummer, vi hører her, det er jo lavet af en producer og sangskriver, som hedder Phil Spector, som står bag den her Wall of Sound-produktionsmetode, som var meget banebrydende tilbage i 60'erne. Og han har stået bag en lang række meget skelsættende numre, og hans plads i historiebøgerne er for så vidt sikret, alene på grund af hans værker. Men for 10 år siden, der var han blevet en lidt ekscentrisk ældre herre, og han skød simpelthen skuespillerinde Lana Clarkson i hovedet i sin villa og blev for et par år, idømt en virkelig lang fængselsstraf for det her mord. Og som jeg også skriver i min artikel, så er det jo sådan, at vi lytter sådan set stadig til nummer som Be My Baby i dag. Og det kan der være flere årsager til, men jeg tror simpelthen, at det handler dels om, at nummeret, specielt Be My Baby, er et udødeligt nummer på en eller anden måde, som er blevet større end manden, der har lavet det, kan man sige. Ikke? Og noget andet er, så er der 50 år imellem, han laver de her store værker, og hans moralske derut sætter ind, kan man sige. Ikke? Og det betyder også noget. Det tror jeg helt klart, det gør. Et andet band med en sørgelig historie, det er Lost Prophets. Og vi skal høre et lille bid fra et af deres numre lige om lidt. Men hvad var det, som deres forsanger Ian Watkins blev dømt for? Jamen det er jo nok den grummeste sag hidtil, som jeg kan komme i tanke om og have hørt om. Det er simpelthen en forfærdelig læsning der. Men i december, under retssagen mod ham, der blev han... jeg kan ikke huske, en virkelig lang fængselsstraf, men han indrømmede, at han havde manipuleret flere af sine kvindelige fans til at tiltuske sig adgang til deres børn, og har overtalt dem til at begå seksuelt misbrug mod de her børn. Og han indrømmede blandt andet under den her retssag, at han havde forsøgt at voldtage den ene af de her kvinders baby. Det var en helt forfærdelig situation. Og de har jo blandt andet lavet det her nummer, Bring 'em Down. Det er jo Ian Watkins, ham du fortalte om lige før, der har gjort alle de her ting, som synger for her. Hvad betyder det for musikken, for det band der, Lost Prophets? Altså, Lost Prophets vil for altid være forbundet med det her fra nu af. Der er flere aspekter i det. Man kan sige, Lost Prophets er ikke Phil Spector, de er ikke en Michael Jackson, de er ikke en Woody Allen. Der er ikke bred enighed om, at deres kunst er stor, men den har været stor for deres... fanskare, som, altså de har solgt flere millioner plader her, men altså man kan sige, i kølvandet på den her sag, der var masser af deres fans selvfølgelig helt vildt bestyrtet, de var ude og fortælle om, hvordan de havde brændt, fjernet alt musikken fra deres harddiske, de kunne ikke høre den her musik længere, og jeg tror sådan, igen så er der det her med, at kriminaliteten, så at sige, eller hans forbrydelser er foregået sideløbende med, at han har været aktiv musiker, og han har brugt sin status i bandet til at han har udnyttet sin rockstjerne-status til at begå de her forfærdelige handlinger. Men kunne man ikke godt sige, at det er fint nok at lægge afstand selvfølgelig til forsangeren Ian Watkins, men man kan stadig godt lide bandet. Altså, kan man ikke skille mellem de to ting? I det her tilfælde, der er sagen så grum, det tror jeg simpelthen ikke, folk er i stand til. Man kan sige, som udgangspunkt, så burde det jo være sådan, at vi kunne sige, kunsten er en ting, og personen bag er noget andet. Synes du det? Kunne du godt have, hvis du siger, at Hitler var en rigtig dygtig maler, kunne du så godt have et billede hængende, som han havde malet hjemme i dit soveværelse? Så ikke, det var da et dejligt billede, flot landskab. Ja, det kunne jeg principielt godt have. Altså, det er meget sat på spidsen, det der. Nu, altså, det måske også sende nogle lidt uheldige signaler, men altså, jeg mener jo... Han malede jo billeder, ikke? Jo, helt klart. Men grundlæggende så kan man sige, at det bliver meget svært, når sagerne er grumme. Og man kan sammenligne det lidt med et maleri, altså grumme handlinger med til at indramme den måde, vi ser på værkerne. Og hvis du har et kunstværk, som hænger i en meget, meget grim ramme, så begynder du at lægge mærke til rammen, i stedet for det, der er inde i. Så skal kunstværket være ekstremt stærkt for det, du kigger på i stedet for. Hvis værket til gengæld ikke er særlig flot, jamen, så bliver det den her grimme ramme, du kigger på i stedet for. Så bliver det meget svært at nyde, ikke? Tusind tak, fordi du kom, Michael Charles Gaunt. Det var så det. Og du er journalist og musikanmelder på Berlingske. Klokken er blevet 16:55, og du lytter til Radio 24/7. I morges der hoppede Ole Sohn fra SF til Socialdemokraterne, og han tog sit mandat med til det nye parti. Og jeg stiller spørgsmålet i dag i løbet af de her 3 timer, hvor jeg sidder bag mikrofonen. Er det i orden? Og man kan skrive en sms på 42 600 24 7. Inger, hun skriver, Ole Sohn var fuldborn DKP'er. Han vil meget gerne bare have en plads i solen. Ingen respekt. Kim Ambrosius skriver, det er lidt underligt. Sohn vil ikke være med den politik, der blev født i SF, men han vil gerne have deres stemmer. han og andre burde trække sig og lade suppleanterne komme til, skriver altså Kim. Hvad mener du? 42 600 247. Om 10 minutter, der får jeg en holdning fra en række tidligere folketingsmedlemmer. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Der var ingen tårer, men måske nærmere en lille smule kampgejst at spore ved SF's gruppemøde tidligere i dag. Det fortæller partiets nye gruppeformand og politiske ordfører Pernille Vigsø Bagge. Jeg refererer ikke for gruppemødet, men jeg kan alligevel referere så meget, at der er ikke en eneste, der har haft tårer i øjnene i dag. På mødet skulle det nye hold sættes efter partiets regeringsexit og de efterfølgende mange afhoppere, senest i dag, hvor Ole Sohn sprang til Socialdemokraterne. Ordførerposterne kan blive omfordelt, når SF holder sit ekstraordinære landsmøde i begyndelsen af marts, men indtil nu dækker vi lidt ind for hinanden, siger den nyslåede gruppeformand. Så indtil en ny formand er valgt, så er jeg gruppeformand og politisk ordfører. Annette er stadigvæk formand, og så beholder folk ellers de ordførerposter, de har, og ministerne, de tidligere, som er kommet tilbage i gruppen, hjælper til, hvor de kan. Og trods modvind, så er de resterende SF'ere ved godt mod. Det blæser, og vi er nogen, der, og heldigvis mange, der gerne vil stå den her blæst igennem og sørge for, at SF kommer helt ud på den anden side. Og det er også den stemning, der præger folketingsgruppen. Den amerikanske efterretningstjeneste NSA er på ingen måde frikendt, når det kommer til overvågning af Danmark og danskerne. Det fastslår Enhedslistens retsordfører Pernille Skipper, efter at Forsvarets efterretningstjeneste i en ny rapport påviser, at NSA ikke har spioneret direkte mod Danmark under klimatopmødet i København. Det er et lille bitte skridt på vejen, at der kommer en delvis forklaring på, hvad det er, der foregår fra NSA's side, men vi må også samtidig sige, at der er rigtig mange ubesvarede spørgsmål. Derfor ser Enhedslisten frem til det samråd i sagen, som de har indkaldt statsminister Helle Thorning-Schmidt til. Der er ikke længere nogen respekt for autoriteter, og det er en af grundene til, at danske politibetjente hver dag må leve med at blive chikaneret og i nogle tilfælde udsat for vold. Det siger formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt. En rapport, som Rigspolitiet har lavet i samarbejde med Politiforbundet, viser, at der fra 2012 til juli 2013 har været knap 2.400 sager, hvor ansatte i politiet eller anklagemyndigheden er blevet angrebet, enten verbalt eller fysisk. Det svarer til, at der hver dag er mere end 4 sager. Og politiformanden mener, at chikanen mod politiet er en del af en samfundstendens. Jamen, jeg tror jo, at desværre det er respekten for myndighedspersonerne, den er i frit fald. Altså, det er jo ikke kun politifolk, det er også ambulancefolk, det er læger, det er lærere, det er pædagoger, det er socialrådgiver. Det er jo rigtig mange, der desværre oplever, at man har ingen respekt for myndighedspersonen. Satya Nadella hedder manden, der skal være ny administrerende direktør for Microsoft. Næsten 6 måneder tog det IT-giganten at udnævne firmaets kun tredje direktør, efter at Steve Ballmer i august 2013 meddelte, at han ville trække sig fra posten. Satya Nadella har været hos Microsoft siden 1992. Og så skal vi have et kig på vejret. Her sidst på dagen kan der komme noget regn, især i den centrale del af landet. I løbet af natten skulle det dog klare lidt op og holde tørt, og derudover så falder temperaturen til ned omkring 2 graders frost. I morgen tørt og først nogen sol, senere mere skyet fra sydvest. Temperaturen i morgen ligger mellem 3 og 6 plus grader, og så får vi en lidt til frisk vind. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Den 1. januar i Region Hovedstaden blev vagtlægefunktionen erstattet med akuttelefonen, og nu er det blevet tid til at evaluere. Region Hovedstaden er selv kommet med en rapport i dag, og konklusionen er ikke tilfredsstillende. Klokken 17 om en halv time, ja, så bliver den første evaluering af akuttelefonen fremlagt i regionsrådet, men vi har her på Radio 24/7 fået fingre i papirerne, og jeg sidder med dem lige her, og det viser, at ventetiderne i den forgangne uge har været på det højeste niveau siden den første uge med den nye akuttelefon. Og nu kan jeg sige velkommen til Erik Bak. Ja. Velkommen til. Du er formand for Patientforeningen. Hvad siger du til, at ventetiderne stiger i stedet for at falde? Jamen altså set fra et patientsynspunkt, så er det da et stort tilbageskridt. Hvorfor det? Jamen det er klart, at det som man har behov for, er jo, at man kan komme igennem, og man kan få den hjælp, som man har behov for, når man er syg. Du kan lige prøve at høre her, hvordan det lød, når man ringede til Region Hovedstadens nye akuttelefon for en måned siden. Velkommen til Region Hovedstadens akuttelefon 1813. Den forventede ventetid er 35. minutter. Ja, og det her, det var altså for en måned siden, og jeg sidder med evalueringen her i hånden, og hvis vi tager i søndags for eksempel, gennemsnitsventetiden for at komme til at snakke med en sygeplejerske i dagtimerne var 26 minutter. Den maksimale ventetid var på 46 minutter. Og hvis man så blev stillet videre til en læge, altså efter man havde ventet i de her 26 minutter, ja, så risikerer man faktisk at komme til at vente i yderligere 56 minutter. Altså, hvad er konsekvenserne for patienterne her? Jamen, det er jo katastrofalt, og det er, jamen det er helt ude i hampen, at sådan noget det bare fungerer. Og det er jo ikke engang læge, altså nu siger man, det er en lægetelefon. Det drejer sig jo i virkeligheden om en sygeplejerstelefon, man kan komme og ringe ind på. Hvis jeg går ind, og det har jeg lige set og prøvet nu her, fordi hvis du vil ringe til mig, og så har jeg prøvet at gå ind på forskellige lægevagter i forskellige områder i landet, og alle steder, der står der jo, at du kommer til at tale med en læge. Og det gør man altså ikke under den her 18-13-ordning. Alene det er jo dybt beklageligt, at det så bagefter også er ventetider, som man slet ikke har set under den tidligere ordning. Det bør jo altså gøre at sige, at det her det er bare en ommer. Og det, de skal gøre, det er at lave noget nytænkning. De må lave en brainstorming og gå hen og sige, hvordan kan vi gøre det her noget bedre, så patienterne de kan være tjent med det. Ja, men det skal jo lige siges, at det her det er kun i Region Hovedstaden. Indtil videre i hvert fald. Nu tester man det af i hovedstadsområdet, og så har der været snak om, at den her ordning med en akuttelefon skulle bredes ud til resten af landet. Er det noget, du frygter? Ja, det kan jeg da lige love, og jeg kan da også sige dig, at jeg da så sent som i dag har talt med nogle af vores folk rundt, som der siger, jamen altså, der ser stærke kræfter, der er ude på, at det skal udbredes til hele landet, blandt andet i Nordjylland. Og så må jeg bare spørge og sige, jamen hvorfor vil de det? Er det fordi, de vil noget godt for patienterne? Eller er det fordi, de har en politisk ideologi om, at jo mere der kan blive offentligt drevet inden for sundhedssektoren, jo bedre er det? Jamen, det var jo planen at spare 15 millioner kroner, og det er jo trods alt også en slat penge, som kunne blive brugt andre steder i sundhedsvæsenet. Ja, det kan være, du tror, den. Det, de har gjort i første omgang, det var at bruge 15 millioner til oprettelse af 18-13. Og da man så fandt ud af, at det var ikke var nok, så kom man fra politisk side straks og sagde, jamen, så får I bare 15 millioner mere. Så du tror ikke, man kommer til at spare penge her? Nej, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Tværtimod, så tror jeg, det bliver en meget, meget dyr løsning. Du mener jo ligefrem, at Region København eller Region Hovedstaden bør tage ved lære af andre regioner i stedet for den anden vej rundt. Det er noget med, at de gør det rigtig godt i Nordjylland. Ja, der er simpelthen brug for nytænkning. Altså, i hele det er så let at sige, at vi har sådan noget her, vi skal have til at køre, og så kan man oprette et eller andet stort offentligt foretagende og ansætte en masse mennesker, og det koster en masse penge, og det koster endnu mere i næste runde. I stedet for at sige, lad os lige prøve at se, hvad er patienternes interesse? Hvordan kan vi bedst muligt tilgodese patienternes interesse? Tal fra Lægeforeningen viser, at 90% af borgerne fik en læge i røret inden for 4 minutter, når man ringede til lægevagten i 2012 og 2013. Men den eksisterer jo så ikke længere i Region Hovedstaden. Tror du nogensinde, at man når så langt ned igen, altså i Region Hovedstaden? Ja, hvis de laver nytænkning, og de siger, jamen vi må simpelthen finde den ordning, der er bedst for patienterne, så kan man da meget hurtigt komme frem til det. Men det her, det har bare vist sig, at det er altså ikke dur, og det er jo næsten parallelt med meget andet offentlig virksomhed, og i særdeleshed, hvis det er offentligt monopol, at så er det ikke godt for brugerne. Tusind tak, fordi du var med, Erik Bak, formand for Patientforeningen. Dagens store spørgsmål her i 24/7 eftermiddag er, om det er i orden, at Ole Sohn han er hoppet fra SF til Socialdemokraterne i dag. Og du kan skrive ind på 42 600 24/7 for at give dit besyv med. Det er der mange, der har gjort. Carsten skriver blandt andet, ifølge vores grundlov, ja, så står et folketingsmedlem politisk alene til ansvar for sin egen overbevisning. Ikke et parti, ikke en partiforening, ikke vælgerne, ikke erhvervslivet, ikke rigemænd, ikke dig, ikke mig. Kun egen overbevisning. Med venlig hilsen, Carsten. Og det er altså et argument for, at det er i orden, at Ole Sohn han har taget sit mandat med over til Socialdemokraterne, selvom det altså er SF-vælgere, der har stemt på ham. Henrik skriver, mandatet bør tilhøre partiet, ønsker et mandat at skifte parti, er det OK, men mandatet forbliver. Mandatet skal stå skal altså så, altså manden skal så udtræde af Folketinget til næste folketingsvalg. Og det skriver Henrik Hattens. Hvad mener du? 42 600 24 7. Det her emne blev også debatteret på Radio 24/7 eftermiddag i programmet Huxi og det gode gamle Folketing tidligere i dag. Huxi Bach, han havde besøg af de tidligere folketingsmedlemmer Anne Birgitte Lundholdt, Helle Degn og Peter Brixtofte. Anne Birgitte Lundholdt, hun er ikke overrasket over, at SF gik ud af regeringen, men hun er alligevel overrasket over måden, det skete på. Altså, jeg havde set en mulighed af, at SF trådte ud af regeringen. Ja. Og der kan vi jo så kigge tilbage på 90'erne og kigge på CD, når man ønsker at pusse sin profil af og træde ud. Ja. Men at det skulle ske på den måde, og på den form for nedsmeltning, det er sket, nej, det ligger helt uden for fantasiens grænser. Ja. Og jeg er fuldstændig enig med Helle i, at det giver et billede af det politiske liv, som trækker sympatien og opbakningen til det at have valgt politikere endnu længere ned i skidtet, og det bekymrer mig dybt. Ja. Må jeg bede jer om at tage høretelefoner på for en kort bemærkning? For så vil jeg spille, et lille klip for jer. Og det er ikke for, at jeg skal sidde og tutte eget horn. Jeg vil bare spille et klip for jer. Bare så I ved, også havde jeg sagt, hvem I har med at gøre. Vil du skrue lidt ned, Heldein? Der sidder sådan en, der sidder en knap, så du kan skrue lidt. Der var den. Sådan. Det er bare så I ved, hvem I har med at gøre også. Hvilken kapacitet I har med at gøre som formand her i det gode gamle Folketing. Det her klip, det er 13. januar 2014. Der var jeg på besøg på en kollegastation. 100 FM. Og jeg bliver spurgt, hvordan det står til med SF. Lyt en gang. Mit bud er, hvis jeg sådan skal agere orakel en lille smule, ikke, så tror jeg ikke, at Annette Wilhelmsen, hun holder ret længe. Det alligevel, synes jeg, er et meget konkret bud. Jamen, jeg er om noget konkret. Nu bliver det dobbelt konkret. Jeg tror ikke, hun ryger på et samråd. Nå. Hun trækker sig selv. Nå. På et tidspunkt, så tænker hun, det her, det går ikke. Og hun trækker SF ud af regeringen. Okay. Hvad siger I så? Ja. Formanden kan ikke gå af uden at trække partiet. Sådan. Bare så I ved det. den pointe, jeg vil frem til, er... Det er ikke, fordi jeg skal sidde og tude i eget horn som sådan. Det handler mere om, er vi nået til med den her SF-historie, at dansk politik er blevet så mærkværdigt, at ingen kan forudse det. For jeg vil da gerne indrømme, det her var jo bare... Altså, det var for at komme med et vanvittigt gæt. Som så viser sig at være rigtigt. Peter Brixtofte, er det ikke lidt bekymrende i virkeligheden? Nu konkurrerer du med oraklet Delphi, ikke ja, også? Jo, det må man men, sige. Men nu vil jeg godt have lov til at sige, at jeg skal heller ikke spille bagklog, men du har i hvert fald hørt, vi har ikke været sammen her endnu. Men jeg har hele tiden sagt, at de skulle ud af regeringen SF. Ikke også? Jo. Så det er ikke for at konkurrere med oraklet, men det er bare for at sige, at hvis jeg var SF'er, ville jeg gå ud af regeringen og finde den bedste mulige lejlighed. Og det, der er problemet, synes jeg, altså, jeg opfatter Annette Wilhelmsen som en bundhederlig, ærlig kommunalpolitiker over fra Kerteminde, som er forvildet sig ind i Folketinget, og som ikke kan finde ud af hele det spil. Mm. Men hun er hederlig, og hun har sine meninger, og jeg betragter hende som en meget seriøs person. Men hun kunne ikke se det komme. Hun skulle have hørt på den udsendelse, hvor du sagde det, fordi hun havde chancen. Ja. Hun havde chancen. Når der kommer den her dom, SF skulle ud af regeringen før eller siden. Det var en fejlkonstruktion. At komme ind i en regering, hvor det er det radikale borgerlige politik, som dominerer, det er en håbløs sag. Og der havde hun chancen, fordi domsagen var jo en kanonsag at gå ud af regeringen ja. På. Rent folkeligt og med sit bagland. Og hvis hun siger hun om søndagen... inden alt det her skete, havde rejst i regeringen, om ikke der kunne være en tænkepause. Ja. Og hvis hun så har fået et nej, så skulle hun ikke være gået ud og prøve at overbevise sit bagland. Så skulle hun være gået i spidsen for, han er sagt, for oprøret. Og kunne have sagt, ved I hvad, det her, den er så ulden, vi har været med meget langt, men jeg kan ikke bakke det op længere. Jeg synes, der er så mange spørgsmålstegn, der rejser med det her dongsal, at nu går jeg ud, og vi må forlade regeringen. Så skulle hun være gået i spidsen. Hvis man ikke kan forhindre skandalen, skal man gå i spidsen for den, som man siger, ikke også? Ja. Så skulle hun være gået i spidsen. Så kunne hun have reddet sig. og så var dit orakel, eller dit profeti ikke gået i opfyldelse, men hun kunne have reddet sig, hvis hun selv var gået i spidsen. Men så går hun ud, og så tager hun den vanvittige opgave på sig, at overbevise sit bagland om, at man skal sælge til Goldman Sachs, og med alle med vetoret og alt muligt. Og så taber hun til sit bagland, og så bliver hun slæbt igennem sølet, og så er det synd, at hun ender sådan. Men den dag havde hun chancen, og hvis hun havde været garvet Christiansborg-politiker, så havde hun set, at hun havde chancen den dag. Ja. Helle Dein, inden du siger noget, og det er ikke virkelig for at afbryde nogen, men jeg har lige fået at vide i min ørebøf, og det er sjældent, at vi har breaking i det her program, men ja, det var min breaking jingle, det er alt, hvad jeg har arbejdet med, det er en papkop. Men jeg kan fortælle jer, at Ole Sohn har meddelt, at han nu er socialdemokrat. Helle Dein. Jeg troede, han var venstremand. Vil du sige noget til det? Det er, hvad jeg kan meddele jer nu. Det vil jeg kommentere på lige det med Ole Sohn. Her der smiler vi lidt her rundt om bordet. Men jeg vil bare kommentere på det, som du også stillede som spørgsmål. Om Annette slet ikke så det komme. Altså, jeg er helt enig. Jamen, eller om nogen nærmest så det komme. Altså, jeg ville, som Peter siger, jeg har en fuldstændig samme analyse, som Peter har. Jeg vil sige, hun har haft to chancer. Mm. Hun burde, da sagen om Zorning begynder at køre, og hun kan se, at hun ikke kan komme ud af den, der burde det første chance, hun får til at sige, den kommer jeg til at gå på. Og man kan ikke have en partiformand, der ikke er ministeregnet, så derfor bryder hele skidtet sammen for mig, og derfor må jeg hellere selv tage chancen for at trække mig. Så det var første chance, hun får. Ja. Hvis hun havde været garvet Christiansborg-politiker og haft lidt mere erfaring, så har hun taget den. Den tog hun ikke. Så får hun næste chance om søndagen og et nej fra de øvrige regeringspartier. Der skulle hun have taget den med fuld fane. Ja. Og højt fane og hvad skal jeg sige, og stille sig i spidsen for nej til Dong. Mm. Og formanden der for Dong, det er bestyrelsesformanden, lad os få det væk. Vi vil af med ham, og vi vil af med det der forslag, regeringen har bundet sig op på med Goldman Sachs. Hvorfor er det kun Christian Tusinddal, der skal score den gevinst? Den kunne SF lige så godt have scoret. Ja. Altså, vi gamle garvede, vi sidder jo bare og river os i håret og tænker, nu har hun haft to chancer, hun kunne ikke bruge dem, men hun kunne kun opvise den ene fornedrelse efter den anden. Ja. Altså, så uprofessionelt, så vi har aldrig set noget lignende. Så meget mangel på politisk jugement og, hvad skal jeg sige, også politisk handlekraft. Det har været trist at se. Jeg kan rigtig godt lide hende, og jeg synes, hun er en meget sympatisk person, men hun har ingen politisk tæft, og hun har ingen politisk erfaring og kraft til at løfte det job, hun var blevet sat på. Der er bred enighed her, og som Peter siger, ja. det er fuldstændig rigtigt. Vi har, der er tilsyneladende ingen, der lytter til os, men vi har af flere omgange prøvet at rådgive SF i den retning. Anne Birgitte? Ja, det har vi faktisk. Ja. Men jeg vil også kun sige med hensyn til den første varsel, fordi de fleste har sådan nedtonet, bare fordi Enhedslisten ikke ville vælte Annette Wilhelmsen, så slap her, hun her taler vi Zornig-sagen, så slap hun igennem noget, end hver anden minister ville være væltet på første samråd. Det var en sag, der var så alvorlig, så hun ikke burde have siddet som minister efter den sag. Hun har ikke gjort der ond vilje, det er jeg sikker på, men der er jo også mange andre minister, der har skrevet de sager, som de hverken har haft ond vilje på, eller for den sags skyld egentlig selv haft nogen indflydelse på, men er gået, fordi der er sket en fejl. Altså vi så Christian Friis Bach for eksempel. Ja, den kan vi så tage fra mange sider, fordi han sad jo selv i bestyrelsen. Men det var jo fint, Han gjorde lige præcis det, man skal gøre lige i den situation. Ja. Og det er derfor, han står tilbage med og stadigvæk har en værdighed og en politisk fremtid, fordi han tog konsekvensen på en hæderlig, god, rigtig og omgående måde. Men jeg tror simpelthen, at der har været så meget spin i SF, som man ikke rigtig har set hele korthuset være ved at vælte, fordi man har kørt nogle spin diskussioner i de der forskellige grupperinger, de har haft i SF. Og når du så har en formand, der slet ikke har fornemmelse for, hvad der sker i gruppen, så sker der sådan en eksplosion her, som er Jamen, nej, den er ubeskrivelig, og den fortsætter jo åbenbart, kan vi så forstå på breaking news. Det er der noget, der tyder på. De er jo første gruppemøde, lige mens vi sidder her, ja. Så hvem vil ikke gerne være en flue på væggen? Uha. Ja, tak skæbne. Peter, så lad os prøve at se på SF med fremtidsbriller så. Nu kan vi konstatere, altså der er ingen ledende skikkelser. Der er ingen formand, der er ingen næstformand, der er ingen gruppeformand, der er ingen politisk ordfører. Der er ingen Ole Sohn. Der er Pia Olsen Dyhr tilbage. Der er Jonas Dahl tilbage. Steen Gade. Steen Gade er der, det er rigtigt. Og Holger. Og Holger. Og Holger. Lad os antage, at det møde, der bliver holdt nu, kan tælles på én hånd. Sådan cirka. Der sidder ikke mange tilbage. Hvad skal de gøre? Hvem skal tage teten nu, hvis du skulle rådgive dem, Peter? Så vil jeg vælge en overgangsfigur, ja, som Holger, som kan tage valgnederlaget, fordi det kan de ikke undgå. Det er synd, at der kommer en Pia Olsen Dyhr, som jeg også opfatter som en meget dygtig politiker og meget hæderlig, at hun skal tage et stort, kæmpe nederlag første gang. Mm. Det er synd for hende. Lad nu en af de ældre erfarne tage, som kender spillet og gruppen og baglandet. Lad dem tage overgangen frem til næste valg, og så sige det ærligt, jeg er en overgangsfigur, og så lad Pia Olsen Dahl, eller Dyhr, være nummer to, og så stå i spring til efter næste valg og starte forfra. Ja, sådan her lød det altså i dag i Huxi og det gode gamle Folketing, hvor Huxi Bak havde besøg af tidligere folketingsmedlemmer Anne-Birgitte Lundholt, Helle Degn og Peter Brixtofte. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Og man kan jo skrive sms'er i dag til mig på 42 600 24 7. Spørgsmålet er, er det i orden, at Ole Sohn er skiftet fra SF til Socialdemokraterne og har taget sit folketingsmandat med i det skifte? Og jeg kan nu sige velkommen til en lytter, der har skrevet ind. Tusind tak for sms'en, Berit. Ja, goddag. Goddag. Hvad synes du om det her? Jamen, jeg er rigtig glad for, at jeg tager emnet op, fordi det er faktisk noget, jeg har spekuleret meget på, om hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre, at man måtte gøre det. Jeg synes, det er pinligt. Jeg vil sige, hvis jeg havde stemt på en af de politikere, så ville jeg være temmelig rasende. Jeg synes, det er bedraget vælgerne. Jeg er godt klar over, at man kan få at ændre sig med tiden, og man kan ændre mening, og jeg har også selv ryddet mig fra at være venstre til at være socialdemokrat. Men hvis man gør det, så synes jeg, så må man tage konsekvens med det, og så lade sig vælge ind næste gang med de nye oplysninger. Så hvad er det, du synes, at Ole Sohn, han skulle gøre her? Han skulle have ladet sin suppleant træde ind, så skulle han have trådt ud af Folketinget, og så kunne han have sagt til vælgerne næste gang, nu er jeg socialdemokrat, vil I stadigvæk stemme på mig, så må I gøre det, og så kunne han komme ind på demokratisk vis. Hvad nu, hvis det ikke er Ole Sohn, der har rykket sig? Hvad nu, hvis det er SF? Jeg synes stadigvæk, han skal tage den konsekvens og så sige, at jeg kan ikke længere bakke op om SF's politik. Jeg træder ud, og så må han stadigvæk lade sig anmelde. Jeg synes, det er noget plads. Jeg kan simpelthen ikke forstå det demokratisk. Det demokratiske går vel ud på, at den person, man har stemt på, man har tiltro til, at den person repræsenterer en i Folketinget. Uanset hvilke vinde, der blæser. Der var en tidligere her i dag, der citerede Churchill for at sige, at det er bedre at skifte parti, end at skifte holdning. Jamen, det er også rigtigt, men i det øjeblik, jeg stemmer på en politiker, så kan det godt være, at jeg stemmer personligt, men en del af den person er jo det parti, de repræsenterer i det øjeblik, de bliver valgt ind. Og så synes jeg, det er underligt, at de så skifter parti. Altså, en del af den person er jo det parti, de repræsenterer. Så selvom jeg har stemt personligt på dem, så er det jo stadigvæk et parti, der ligger bag, som jeg i virkeligheden har valgt at stemme på, fordi det ligger til mine synspunkter. Og derfor synes jeg ikke, man kan sige, at det er personen i sig selv, man stemmer på. De repræsenterer jo et parti. Tusind tak, fordi at vi måtte ringe til dig, Berit. Ja, velbekomme. Og tak for din sms også. Ja, velbekomme. Og du er også meget velkommen til at skrive ind på 42 600 24 7. Og Ole Sohn, han er jo den forløbig sidste i rækken af SF'er, der har skiftet parti her inden for de seneste par dage. Først gik Astrid Krag, sundhedsministeren, til Socialdemokraterne, så gik Ida Auken, miljøministeren, til De Radikale, og nu er Ole Sohn så altså blevet socialdemokrat i dag. Og han har fået hårde ord med på vejen. Blandt andet fra Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skorup, som vi snakkede med på Christiansborg lidt tidligere i dag. Jeg synes, det er skidt, fordi vælgerne har jo stemt på en politiker ved folketingsvalget her i 2011, fordi man ønsker, at den politik, som det parti vedkommende står for, bliver gennemtrumpet. Og nu kan vi så se, at en række politikere lige pludselig går til et andet parti. Så det vil sige, at det offensive valg, vælgerne har truffet, da der var valgdag, bliver forkastet. Og nu har man i virkeligheden ladet sin stemme gå til et helt andet politisk parti. Og det synes jeg ikke er godt. Jeg synes, man skal sige til dem, der hopper over til et andet parti, jamen det kan de sagtens. Men så må de altså starte forfra, det vil sige stille op til valg igen og give plads for deres stedfortræder. Hvad frygter du, at konsekvenserne er ved, at det foregår, som det gør i dag, med at man egentlig bare kan skifte umiddelbart fra det ene til det andet? Jeg er bange for, at den tillid, der gerne skulle være mellem vælgerne og politikerne, den lider skade. Og det kan vi jo også se i de målinger, der har været, at den tillid og troværdighed, man håber på, politikerne har, den kan ligge på et mindre og mindre sted. Nok stadigvæk lidt højere end i mange lande, vi i øvrigt sammenligner os med, men lavere end den var tidligere. Det vil sige, at politikerne er kommet helt ned på niveau med journalister og andre i troværdighed. Og det er jo ikke særlig godt. Det skulle gerne være modsat, men jeg tror altså, at de her partihopperier, de bidrager til, at vælgerne tænker, nå, så gider vi måske slet ikke stemme, hvis ikke vi kan regne med, at de partier, vi gerne vil stemme på, de får gavn af de stemmer, vi giver dem. Men det skal vel også være tilladt som politiker, folkevalgt politiker, at skifte holdning, skal det ikke det? Jamen selvfølgelig skal det det. Det er der jo slet ikke noget i vejen for. Nu spørger du bare mig, hvad jeg synes, og jeg synes altså, det er dårligt, at man bare lige går over i et andet parti, og så lader man som om ingenting var hent. Specielt selvfølgelig også fordi, at vælgerne har kunnet stemme på de partier, som politikerne går over til nu. Altså det er jo Socialdemokraterne og de Radikale, hvor man er hoppet fra SF. Men på valgdagen valgte vælgerne altså at stemme på SF. Nu går der stemme så lige pludselig til de radikale eller til Socialdemokraterne. Det synes jeg, det er dårligt. Det er et dårligt signal. Synes du, man skal sætte ind på det her område for at forhindre, at det kommer til at ske fremover? Ja, man kan jo ikke gøre det med regler, fordi man kan jo ikke forhindre nogen i at gå over til et andet parti. Men politikerne kan jo så vurdere selv, om de synes, det er en god idé, at man bare sådan lige hopper over, i stedet for at give plads for ens stedfortræder. Og jeg synes jo altså, at man skal give plads for stedfortræderne, fordi de nu repræsenterer forhåbentlig det parti, som de i sin tid stillede op for, og dermed også vælgerne. Dem, der stiller op nu for et andet, eller dem, der repræsenterer et andet parti, de repræsenterer jo i virkeligheden ikke nogen. De har stjålet deres mandat. Vil I hos Dansk Folkeparti tage imod en afhopper fra et andet parti, hvis der nu kom en og sagde, jeg tror egentlig, at jeg er DF'er i virkeligheden? Det er svært at sige på forhånd, men hvis det bliver aktuelt, så må vi jo tage stilling til det. Men man vil jo i hvert fald være meget opmærksom på, om det er en person, der vil være i stand til reelt at kunne fortælle os, at vedkommende repræsenterer vores synspunkter helt og fuldt. Og der er vi så igen hen ved det problem, som jeg ser, at man altså repræsenterer noget andet end det, man i sin tid stillede op for. Og det synes jeg, det er skidt for folkestyret. Tak skal du have, Peter Skov. Ja, tak. Ja, det var min kollega Anne Levent, der havde snakket med Dansk Folkepartis Peter Skov. I dag i Millionærklubben. Det gamle C20-indeks er nede med 1,4%. Kan du se det kappet der, hvor du sidder, Lars Persson, lynhurtigt? 1,4. Nej, det følger jeg ikke. Jeg gider ikke følge det kappet. Jeg følger det gamle C20. Okay. Det er meget sjovere. Vil I sige, at det er et dårligt tidspunkt at gå ind i aktier, eller er der nogen, der er gode at gå ind i PT af de danske aktier? Det er et dårligt tidspunkt. Du skal vente på, at der kan komme lidt ro over feltet, og vi får ligesom bund i sagerne igen, så er vi sikre på, at der ikke er mere nedtur, vi skal overstå. Vi er jo faldet med 5% indtil videre på de amerikanske marker, så det begynder jo sådan at se en lille smule kedeligt ud, må man sige. Det går lidt mod os, der altid er glade for, at tingene suser opad. Du sidder her i Bangkok, ØK's tidligere Højborg, og lytter til jeres program. Hvad mener I om ØK fremover? Er der noget nyt angående Venezuela? Skal jeg sælge eller købe? I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Klokken nærmer sig 5. Du lytter til 24/7 eftermiddag, og dagens store spørgsmål i programmet her i de her 3 timer, hvor vi sender, ja, det er det i orden, at Ole Sohn, han har taget sit folketingsmandat med over til sit nye parti, Socialdemokraterne. Han skiftede nemlig i formiddags. Han føjer sig i øvrigt til listen over flere SF'er, der er skiftet. I torsdag skiftede sundhedsminister Astrid Krag, og i fredags skiftede miljøminister Ida Auken, hun skiftede sig til de radikale og ikke til Socialdemokraterne, som ellers har været sådan det foretrukne refugium for tidligere SF'ere. Der er jo også Thor Møger, den tidligere skatteminister, der er blevet socialdemokrat, den tidligere næstformand Mattias Tesfaye, der er blevet socialdemokrat, og den tidligere politiske ordfører i SF, Jesper Petersen, som nu er blevet finansordfører i Socialdemokratiet. Så listen er lang, og spørgsmålet er måske endda i virkeligheden, hvem bliver den næste? Men lige nu er spørgsmålet, er det i orden, at man sådan tager sit mandat med? Og jeg har fået flere sms'er. En skriver, selvfølgelig må man skifte parti, men stil dog spørgsmålet, hvad vil deres nye partier med dem? De har brændt deres eget parti sammen, og så skifter de parti for at fastholde politik som deres levebrød. Hvad skal S med alle de nye? De har jo bevist, at de ikke er driftsikre, og derudover har de udstillet sig selv som opportunister. Morten fra Fyn, han skriver, hej, Ole Sohn skulle have lov til at starte forfra. Jeg betragter det her som stemmetyveri. Jeg synes, det er levebrødspolitik og burde ikke være muligt. En har lavet et lille digt til mig. Auken, Sohn og Krag blæste på deres arv over for en vælger ikke noget, der sælger. Du kan også skrive en sms til mig på 42 600 247. Lige om lidt så er der nyheder, men efter nyhederne så har jeg faktisk tænkt mig at ringe et par af vores lyttere op. Nogen, der har skrevet sms'er herind for at få dem til at uddybe, hvad det er, de mener med det, de har skrevet. Henriette, hun skriver, det er utroværdigt at skifte parti på baggrund af en intern konflikt. Jeg har svært ved at se, hvordan det kan føre til et skift i ideologi. Det er respektløst over for vælgerne. Du kan også skrive en sms 42 600 24 7 kl. 17.